Çünkü onlar gerçekten pisliktirler. Yaptıklarının karşılığı olarak varacakları yerde cehennem olacaktır. Onlar kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Siz onlardan hoşnut olsanız bile, kuşkusuz Allah o yoldan çıkmış topluluktan hoşnut olmaz. Bedevi Araplar, inkar ve ikiyüzlülük konusunda en aşırı olanlardır. Bu yüzden de Allah'ın elçisine indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya da en uygun olanlardır. Allah çok bilen, çok bilgi olandır. Bedevi Araplardan, Allah yolunda harcadıklarınızın boşa gittiğini ileri süren ve sizin başınıza kötülükler gelmesini bekleyenler vardır. Kötülükler onların başına gelsin. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Yine Bedevi Araplardan, Allah'a ve ahiret gününe inanan, bağışladığı şeyi kendilerini Allah'a yaklaştıran ve elçisinin dualarında anılmalarını sağlayan vesileler olarak görenler de vardır. Dikkat edin, bu bağışları gerçekten onlar için Allah'a yaklaşma vesilesi olacaktır. Çünkü Allah onları rahmetine sokacaktır. Kuşkusuz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhacirler ve Ensardan, İslam'a girmekte ilk öne geçenlerle, onlara güzellikle uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan, içlerinde sonsuza kadar kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu çok büyük başarıdır. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan ve Medine halkından ikiyüzlülüğe iyice alışmış olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Biz onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da daha büyük bir azaba götürüleceklerdir. Bir de iyi işler yanında kötü işler de yapmış ama sonunda işledikleri günahların bilincine varmış olan başkaları da vardır. Allah yakında onların tevbesini kabul edecektir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Sen onların mallarından kendilerini temizleyecek ve onları arındıracak bir sadaka al ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar Allah'ın kullarının tevbelerini kabul ettiğini, sadakalarını aldığını ve Allah'ın tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet eden olduğunu hala anlamadılar mı? De ki, çalışın. Çünkü yaptığınız işleri Allah da, elçisi de, inananlar da gözleyeceklerdir. Sonra da gizliyi ve açığı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O zaman O size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Yine savaşa katılmayan ve durumlarının ne olacağı Allah'ın buyruğuna kalmış bulunan başkaları da vardır. O onları isterse cezalandırır, isterse tevbelerini kabul eder. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Bir de zarar vermek, inkar etmek, inananların arasına ayrılık sokmak ve başından beri Allah ve elçisine karşı savaş açmış olanlara gözetleme yeri sağlamak amacıyla rakip bir mescit kuranlara gelince, onlar size, gerçekten biz iyilikten başka bir şey istemedik diyerek yemin edeceklerdir. Allah ise onların yalan söylediklerine tanıklık etmektedir. Orada asla namaza durma. İlk yapıldığı günde temeli takva üzerine kurulan mescit, elbette senin içinde namaz kılmana daha uygundur. O mescitte temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Yapısını Allah korkusu ve onun hoşnutluğunu kazanma üzerine kurmuş olan mı daha hayırlıdır? Yoksa yapısını bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah zulmeden toplumu doğru yola ulaştırmaz. Yaptıkları binaları, kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerinde bir kuşku olmaya devam edecektir. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Kuşkusuz Allah, inananlardan canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da verdiği gerçek bir sözdür. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yaptığınız bu alışverişinizden ötürü sevinin. Gerçekten bu çok büyük bir başarıdır. Günahlarından tevbe edenler, ibadet edenler, onu övenler, onun hoşnutluğunu kazanmak için yolculuk edenler, rükû edenler, secdeye varanlar, iyiliği emredenler, kötülüğü engelleyenler ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlar da bu büyük başarıya ulaşanlardandır. O halde inananlara müjdele. Cehennem ehli oldukları kendilerine açıkça belli olduktan sonra, akraba bile olsalar Allah'a ortak koşanlar için bağışlanma dilemek ne peygambere ne de inananlara yaraşmaz. İbrahim'in babası için bağışlanma dilemesi ise sadece ona vermiş olduğu sözden dolayıydı. Sonra onun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan ilişiğini kesmişti. Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak kalpliydi. Allah bir toplumu doğru yola ulaştırdıktan sonra sakınmaları gereken konuları kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Gerçekten de Allah her şeyi çok iyi bilendir. Hiç kuşkusuz göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. O diriltir, öldürür. Sizin için Allah dışında ne bir koruyucu ne de bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah, peygambere ve o güçlük zamanında içlerinden bir grubun kalpleri neredeyse kayacak olduktan sonra ona uyan muhacirler ile ensara tevbe bahşetti. Ardından da tevbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Yine Allah seferden geri bırakılan o üç kişinin de tevbesini kabul etmişti. Çünkü yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, içleri daraldıkça daralmıştı. Öyle ki onlar sonunda Allah'a karşı yine Allah'a sığınmaktan başka bir çare olmadığını anlamışlardı. Aslında Allah onları tevbe etmeleri için affetmişti. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey inananlar! Allah'tan korkun ve doğrularla birlikte olun. Ne Medine halkına ne de çevresinde bulunan Bedevi Araplara, savaşta Allah'ın elçisinden geri kalmaları ve kendi canlarını onun canına yeğlemeleri yaraşmaz. Bu böyledir. Çünkü onlar için Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, düşmanlarını kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları yoktur ki buna karşılık kendilerine iyi bir iş yazılmış olmasın. Gerçekten de Allah iyilik yapanların ödülünü zayi etmez. Onların Allah yolunda az ya da çok harcadıkları hiçbir şey, Allah yolunda açtıkları hiçbir vadi yoktur ki Allah'ın onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirmesi için kendilerine sevap yazılmış olmasın. Bununla birlikte inananların savaşa katılmak üzere topluca sefere çıkmaları doğru değildir. Öyleyse her kesimden bir grup dinde derinleşmek ve böylece yanlarına döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları için toplumlarını uyarmak amacıyla geride kalmalıdır. Ey inananlar! Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın ve onlar sizde çok büyük bir güç görsünler. Bilin ki Allah sakınanlarla birliktedir. Ne zaman bir sure indirilse onlardan kimisi, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. İnananlara gelince, doğrusu bu onların inancını artırır ve onlar buna sevinirler. Ancak kalplerinde hastalık bulunanlara gelince, bu onların pisliklerine pislik katar ve onlar artık inkarcı olarak ölürler. Onlar her yıl bir ya da iki kez sınanmakta olduklarını görmüyorlar mı? Buna rağmen ne tevbe ediyorlar, ne de Allah'ı anıyorlar. Onlar bir sure indirildiğinde birbirlerine bakarak, "Sizi gören birisi var mı?" derler ve sonra da dönüp giderler. Anlamaz bir topluluk oldukları için Allah da onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun ki size içinizden, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size çok düşkün, inananlara karşı çok şefkatli, çok merhametli olan bir elçi gelmiştir. Eğer onlar senden yüz çevirecek olurlarsa de ki, kendisinden başka ilah olmayan Allah bana yeter. Ben yalnız ona güvenip dayandım. O çok büyük arşın sahibidir.''